Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sommeren er officielt over os, end en helt ny og frisk måned ligger foran os. Vi tager hul på den ved, som altid her om fredagen, at åbne telefonerne. Du kan ringe her ind og blande dig i debatten og stille spørgsmål til dagens panel, som er Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Altså de næste 55 minutter, der byder vi op til debat. Hvis du vil have os til at kigge på en speciel aktie, eller hvis du bare vil have et godt investeringsråd, ja, så ringer du bare ind på 20 24 7 24 7. Lav og Lars er klar til at svare på det hele. 20 24 7 24 7 er altså nummeret. Lad os starte med at hoppe ud i det aktuelle marked. Sådan en første dag i juni. Herr Persson, hvad sker der derude? Jamen, sommerkjolerne er kommet frem, og de svejer i morgenvinden. Hvad hedder det nu? Så markederne er oppe. Alle er glade. DAX'en op med 0,5, og resten af Norden er sted mellem 0,6 og 0,2. Så det er en god morgen. Så den på der, trods af Donald Trumps handelskrig og alt muligt andet. Jamen, altså prøv her. Altså, så er der Italien, og så er der, altså, vi gider ikke mere. Vi vil bare op på aktiehesten, og så derudad. Altså nej, nu har vi stået, og vi kan jo huske Grækenland, hvordan vi har altså jogget rundt i den spinat, ikke? Og nu skal vi så jogge rundt i den græske spinat, og det kan vi jo så bruge de næste halvår på. Og så ender det vel nok med, at de alligevel finder ud af, at det er ret dumt at hoppe ud af euroen, og vi er ret glade, fordi det er den femte største økonomi, eller hvad nu meget. Persson, er der intet, der kan hisse dig op? Jo, det. Du skal, der er masser af knapper, du kan trykke på, men lige, altså. Ja, de må selv finde ud af det der. Ja, det må de, altså. Ved du hvad, det sjove er jo, det har jeg sagde allerede dengang, vi havde ballade sidste gang, at det sjove er jo, hvis man tænker sig, at Italien gik ud, hvis man tænker, at Grækenland gik ud, det er fint nok, men det er jo rent politisk problem. Det vil være godt for de andre lande. Det vil betyde, at de vil blive meget mere homogene, fordi de er ikke de svage med. Og euroen ville faktisk blive mere værd. Og der er jo en masse mellem go-betweens løsninger. Du kan jo bare sidde og sige, at vi går ud af euroen, ja, men vi går ud af euroen som med de restriktioner der, men vi bruger stadigvæk euro på at handle med hinanden. Der er der masser af lande, hvor man handler med dollar. Mm. Hvis du tager Egypten og alle andre steder, du kan bruge euro, du kan bruge, hvad hedder det, dollar, ikke? Alt det andet der, deres egen der, det vil de helst ikke have, ikke? Det er sådan, at når man skal på toilettet, så skal man bruge den, fordi men det er den værste smittekilde, der findes, det er egyptiske pengesedler, og de er helt sorte. Men hvad hedder det? Det er sort penge, men altså, de brugt så meget, at det er jo sådan, det er. Og derfor kunne man da sagtens forestille sig, at hvis de virkelig sagde nu, det der EU, alt det der gøj, det gider vi ikke, nu har vi prøvet det, og det er gået for dårligt. Men de kan da sagtens bruge euroer hver dag. Mm. Det eneste er bare, staten kan ikke, fordi de er underlagt restriktioner på deres gæld og på, hvor meget de må lave osv. Og så er vi tilbage, hvor hele pointen i det hele er. Det er, at det er et politisk problem, det er et politisk eksperiment. Det handler om staten og skat og statsgæld og fællesgæld og alt det der. Men alt det andet med, hvad de bruger i firmaerne og så videre, de kan bruge euro lige så godt, som alle andre kan. Men Lars Svendsen, hele problemet handler vel om, at der er stor usikkerhed. Altså, når sådan nogle historier kommer op her, og lige pludselig, at det ene land efter det andet begynder at tale om, måske at ville melde sig ud af det her samarbejde, så bliver der usikkerhed også på finansmarkederne i forhold til, om det her samarbejde overhovedet kommer til at eksistere i fremtiden. Jo, nu har det altså været der i 17 år, ikke? Fra 2001 vel nærmest, og hvis man går meget hårdt til 99. Men hvad hedder det, at det er da fuldstændig rigtigt, men det er jo et politisk projekt, og så må sige for, at de har nu siddet så længe og siger, at vi kan ikke være med i en valuta, der er så stærk. Mm. Fint, så kan du gøre det, og du har også en anden løsning, som jeg kan tilbyde. Jeg kan jo også tilbyde konsulentydelser som i valuta. Det er jo, at man kan jo også, ligesom vi har jo norske kroner, svenske kroner, danske kroner, islandske kroner, så kunne man jo også have nordeuropæiske euro, og vi kunne have en italiensk euro, og vi kunne have en spansk euro. Hvorfor skulle vi ikke kunne det? Så kan den bare, den italienske euro, den er så måske 20% færre værd. Så er vi gået tilbage til hvad hedder det, en ny type. I stedet for at kalde det for en lira, og Nationalbanken for lirakassen er det der, så kalder man det bare for en italiener euro. Så er der altså et problem allerede løst her i Millionærklubben, hvor vi kun er 9 minutter inde i dagens udsendelse, Lars Svendsen. Det var sådan set en okay løsning. Man skal tænke ud af boksen, jo. Det er det, vi gør her. Vi tænker ud af boksen. Vi kommer også gerne med gode råd og med tip og kigge på aktier, hvis du gerne vil have os til at kigge på et specifikt selskab, så er du velkommen til at ringe her ind til studiet. Nummeret er 20 24 7 24 7. Tine, hun er klar til at tage imod derude. Altså 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, Lars Svendsen, i går, inden vi lukkede og slukkede, der fik jeg lige hurtigt sagt, at vi skulle omkring Bavaria Nordic. De fik en ny CFO i går. Ja, men dog med forsinket levering. Jeg tror, han først kan leveres den 1. december, tror jeg, at ja. Leveres. Henrik Juhl, som kommer fra et af de ja. Svenske... er det et biotech-selskab, eller hvad? Orexo det? Er så det? Lars, der må Orexo. Orexo, Orexo, O-R-E-X-O, aktiebolaget, noteret på Nasdaq i Stockholm. Persson, vi er i noget farma et eller andet i den retning, ja, ikke? Ja, jo, jo. Godt. Det er rigtigt, ja. Du kender ham ikke, Svendsen, men... Nej, faktisk ikke. Han skulle, der hvor han har gjort sig bemærket, så vil jeg kunne se på hans forklaring, hvem han var, det var, at han havde været hos GN Resound, som jo er Store Nords høreapparatfirma, og det største, det er jo sådan to tredjedel af det hele. Og der skulle han have været, og så har han været på en eller anden i mellemtiden. Så det er jo faktisk en dansker, de får tilbage. Jeg troede, det var en svensker, men... det er det så ikke, men jeg har ikke nogen mening om det. Jeg vil så sige, uden at forklare en mand, så jeg tror, at han er sandsynligt styrkelig nok af imod men det handler mest om, at man kan de der systemer og kender de rigtige ord, når man skal begå sig med finansfolkene. Men altså, vi havde jo også de her unge mennesker, der lavede en konference for CFO'er, at finanscheferne, nu skulle de hedde CVO'er, jeg ved ikke engang, hvad ved stod for, men nu, problemet er, at CFO'er er ikke særlig vigtig post, faktisk. Det, okay. Jamen, det er det ikke, fordi det er... det er altså pengene i vores dage, renten er nul, og selskaberne har SAP-systemer og alt muligt andet, og det eneste der, når der kommer et nyt krav om, at nu skal de afskrive på en anden måde, eller IFRS er 95, ikke? Og så kommer 96 og 32B, og alt det der lort, det er lige meget. Men altså, det er sådan noget finluseri, og så sidder de sammen om det. CFO'eren, altså finanschefen, er ikke særlig vigtig i øjeblikket. Det er han faktisk ikke. Jeg mener, den virksomhed, der er på hele Norwegians CFO, er jo vigtig, ikke? Men det er det jo ikke. Han har 2,3 milliarder i banken. Jo, det var det morsomt. Vi ser deres regnskab. Der var en morsomhed. De havde 2,3 milliarder i banken, og det lykkedes på et kvartal at have en finansudgift på 10 millioner. Det er fordi, man skal jo betale penge for at have penge i banken i dag, jo. Ja, det er der meget. Lige hurtigt, Persson, ja. Kan vi få en kurs på Bavaria Nordic? Var der overhovedet noget, der rykkede på noget, at der kom lys i FO? Overhovedet ikke. Altså, det er sådan en... Det er ikke, som Lav siger, det er jo ikke sådan den helt vigtige post, og det er mere vigtigt med direktøren, når der bliver skiftet der. Så 0,... Ja, altså, udviklingschefen der, altså, ja. Han hedder en CRO. Ja. En Chief Research Officer. Mm. Der er jo stærkt nogle steder, at de er opdelt i flere. Der er ingen, altså nogle steder har de jo simpelthen så mange kloge folk. Ikke? Det er lækkert. Til gengæld så mistede Skargo deres finansdirektør i går. Han havde ikke engang siddet på posten i 2 måneder, så ja, der kan alligevel også være lidt uenighed om, hvordan tallene skal stå, og hvor kommaet skal sidde og sådan noget. Så. Hvor står kommaet på Nordic her til morgen? Jamen det har jeg ikke engang luret. Den var i hvert fald ikke mellem dem, der steg mest, men jeg kan da lige lynhurtigt, hvis Lav ikke... 196. 196 koster en Bavarian. 95,5. Okay, lidt billigere. Ja. Trods alt. Ja, jeg tror, man skal høve nogle penge i dem. Det har du sagt før, Lars Svendsen, og jamen, du har jeg været... Jeg spekulerer på, for du ved, det er op ad benene, man har sådan nogle mærker, så hvor højt op skal den gå, ikke? Og... Går kun ud til navlen. Jeg har dem kun til navlen. Du har ikke strækmærker, du har Bavarian Nordic-mærker. Ved I hvad, venner? Vi lader jeres mærker ligge, og så kaster vi os i stedet for over den første lyttertelefon. Rasmus, han har nemlig ringet til os og kunne tænke sig at høre lidt om NNIT. Godmorgen og velkommen til dig, Rasmus. Godmorgen. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Hørning, syd for Aarhus. Syd for Aarhus, og der sidder du altså og tænker på NNIT-aktier. Hvad kunne du tænke dig at spørge panelet om? Jo, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan jeres vurdering. Altså, jeg havde egentlig købt den før sidste regnskab, fordi jeg tænkte, ja, det ville gå godt. Men lige siden er den sådan bare sådan faldet og ja, sidder lige så stille. Og så kunne jeg også høre, jeg ved, Lars Svendsen tror jeg nok har den i hans portfølje. Jeg har en del af dem. Og så snakkede du om, at du ville bytte den ud, eller at du ville sælge den, fordi du ikke rigtig... Ja. Og jeg ville bare høre, om I mente, det var tid til at skille sig af med sådan en fætter, eller om man på lang sigt måske godt kunne gøre sig nogle forhåbninger om, at den ville stige igen. På lang sigt kan du sagtens gøre forhåbninger om, at den stiger. Jeg har også en hel del af dem hjemme i skuffen, som på lang sigt, fordi der skal den nok komme til at køre og køre godt. Men der hvor problemet var, det var spørgsmålet om... Om ligesom, den er jo lidt dvask, og den siver jo endda. Og så kunne man spørge sig selv, om der var andre muligheder, som hvis man jeg skulle bruge nogle penge måske til at købe enten AP Møller, var det, vi diskuterede om, NKT, og muligvis også Pandora. Ikke? Det var de der tre, jeg sad og kandidatliste selskaber. At så skulle jeg grave nogle penge frem et andet sted, ikke? Altså, vi skal jo skaffe nogle penge. Og det, så kunne de komme derfra, fordi den ligesom ikke... den har ikke endnu kørt, men på lang sigt, der tror jeg på, at den er rigtig nok. Altså, det mest negative, jeg overhovedet kan komme i tanke om, og jeg kan ikke bedømme det, det er, hvis det der blockchain, hvor man kan følge en ting, at det kan blive brugt til kontrol af varekæden på medicin. Det er jo det, de er deres spidsprodukt. Du kan følge en insulinprodukt, fra den bliver lavet til den ender ude hos min kone. Og så ved de, hvis det er galt, så kan de komme. Vi prøvede det en gang, det var afblandet i Kina, og man har lavet det her, jamen så var det sendt til Kina, så var det fyldt på pente, og så kom det tilbage igen, så endte en hel del af dem i Danmark. Og så viste det sig, at det var afblandet, så de stod, noget var vand, og noget var for meget insulin i. Og så kan, får du at vide, at du har det nummer der, hvis du har det nummer, så kan du gå ned og få den byttet. Ikke? Og det er det, de kan lave, men spørgsmålet er, om den der blockchain med, vi kender den for alt det der med bitcoin, hvis den teknologi meget let kan overføres til medicin, så risikerer man jo af noget, som de laver i dag og får frygtelig mange penge for, og det er deres spidsprodukt. Alt det andet, det er bare sådan at holde nogle computersystemer i gang for nu og alt det der. Ikke? Så risikerer man, at de kan komme i klemme. Det er sådan set det, jeg frygter. Men jeg kan ikke svare dig på, om det er rigtigt. Det må nogle IT-folk med forskellige meninger om jo komme med nogle udsagn om. Og Lars Vesen, når nu du siger, at på lang sigt, der er du sådan set klar til at holde fast i ja. NNIT. Hvad er lang sigt for dig? Ja, det er et eller andet over 2-3 år. Altså mindst 2 år, kan jeg sige. Ikke? Og så det er et eller andet derud af, fordi jamen, de har laver jo fornuftigt forretning. De driver jo driften for en hel masse andet, også Vestas og Pandora jo, altså har almindelige sådan, driftssystemer, og så har de ting, de udvikler, og så er de, den der ting, der er allerbedst, det er det med, hvor de har deres teknologi om at følge de her varer. Og det, der har de, det kunne, altså hele omsætningen kunne komme hjem på det, hvis det blev rullet rigtigt ud. Men det er jo sådan også, at det starter jo med ingenting, ikke? Altså, eller med de vigtigste produkter, og insulin er jo et livstruende produkt, hvis det ikke dur, ikke? Og så går det nedad, så til sidst er det bare en eller anden, hovedpinepille, ikke? Altså, hvor langt ned gør det? Du kunne jo også gøre det på fødevarer, så man kunne følge dem, men det er jo et spørgsmål om, hvad det koster at lave. Mm. Altså, sidste salgsdag er det jo sådan set, ikke? Og så det er den, det gav. Og den der med, at nu har du igen fået salmonella i kyllingesanat fra en eller anden fabrik, der stod forleden dag, ikke? Det er jo den, du kan adressere. Rasmus, har du is nok i maven til at holde fast i 2-3 år? Ja, men det tror jeg, jeg har. Mm. Så snakkes vi til den tid. Ja, så snakkes vi mere om til 3 år, Rasmus. Held og lykke med din NNIT-aktier. Jo, tak for et godt program. Selv tak. Det var altså Rasmus, der havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre. Vi har åbne telefoner her hele timen, og Lars og Lav er klar til at svare på spørgsmål. Der er også nogen, der stiller spørgsmål ind på mailen, og det er selvfølgelig velkommen til stadigvæk mio@radio247.dk. Det er der, hvor man kan altså nå os, hvis man vil skrive til os. Marianne for eksempel har skrevet, hun skriver, jeg har ikke så meget erfaring med aktiehandlen. Jeg har fået det indtryk, at man kun kan sælge aktier på den børs, hvor de er købt. Er det rigtigt forstået? Altså, kan man købe en aktie, som er noteret på flere forskellige børser på den ene børs, og så sælge dem på den anden? Eller hvad er reglerne? Herr Persson? Ej, som regel sælger man på den samme børs, som man har købt den. Altså, eller, ja, som regel man gør, men kan man det andet? Ej, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Mm. Altså, jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, men det kommer jo an på, hvordan ens handelssystem er skruet sammen. Det kan jo godt være nogen, der går ind og screener markedet. Det kan være nogle avancerede handelssystemer, hvor at man så ender i det ved jeg ikke. Men nu, som udgangspunkt, så vil jeg ved, altså hvis vi bare tager Nordnet, som vi handler, så bruger de jo OMX Nasdaq, og når vi køber og sælger, så foregår det derop. Hvorimod, jeg ved heller ikke lige, hvad skulle fordelen være ved at købe det på den ene og sælge det på den anden? Jamen, der kan jo måske være en prisforskel, det burde der ikke kunne være, men det kunne også være det, at der bliver stillet priser på en, altså der er jo blandt andet Batschaix-børsen og et par andre børser, som, jamen der er jo opstået flere børser rundt omkring, og så kan det jo godt være, at der er en pris på en børs, som ikke er på en anden, kan man sige. Altså, hvis vi taler meget illikvide papirer, jeg kunne ikke lige, lad os bare tage brødrene Kli, som ikke er specielt omsat. Jeg ved heller ikke, hvorfor de skulle stille en pris på en udlandsk børs på dem, men så kunne det jo måske være, hvis de var noteret der. Okay, men, det er sådan en ren arbitragemulighed, du er ude efter dem? Nej, netop ikke arbitrage. Det her, det er bare, altså, der er jo kommet mange børser i dag, som kan åbne op for handlen i danske aktier. Og det så vi jo blandt andet amerikanerne åbne den her Batschaix-børs, hvor man sagde, jamen, her kan de også handle hvad hedder det nu, danske aktier, fordi at man var lidt måske træt af de priser, der var over hos OMX. Og så, så lavede de deres egen lille børs, hvor man handler danske aktier. Mm. Okay, det var... Der er lige et par ting at sige. Det ene er jo, at vi havde jo en dame, som havde desværre fået nogle Roche-aktier, som er en stor aktie, ikke? Fra Schweiz, som hun havde købt i Tyskland. Og det viste sig faktisk, at det var et ekstremt illikvidt marked. Mm. Og det skal man jo passe på med. Og nogle gange på illikvidt marked er prisen jo så også... skæv, fordi så er der måske en anden en, der sidder og siger, jeg vil gerne ud af min Roche-aktie, så siger jeg, så lægger vi den bare lidt ned, og så er en råber hurra, ikke? Så køber den næste og opdager, at man har købt i en blindgyde. Man skal være det sted, hvor der handles flest aktier. Mm. Og så, men jeg kunne godt til at finde på et perfidt spørgsmål, fordi hvad gør man for eksempel med SSAB? Den Swedish Steel, den er noteret både i Finland, i euro og i svenske kroner. Ja, ja. Er man også tvunget til, jeg har nogle af dem, jeg har en B'er, er jeg så tvunget til at handle i Sverige, når jeg køber den i Sverige? Det er jeg, ikke? Jo, det burde man jo egentlig være. Ja, ja, men, altså, men sådan set er det den samme vare, den bliver bare... Men det er jo det samme med SAS. Og VP altså, og alt muligt. Jamen, det er jo samme med SAS. Hvis du køber den på den danske børs, ja, så burde du, altså, men du ved jo heller ikke, om, altså, er det en svensker, der overtager den, eller det, ja. Okay. Der er sådan... Til Marianne, altså, køb og sælg på samme børs, det er det, man gør. Ja. Det er sådan, verden hænger sammen. Vi har en lytter med fra Jyderup. Anders, er du der? Det er jeg. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har et spørgsmål omkring, hvordan I forholder jer til Deutsche Bank, nu hvor den er ligesom jo sat sig i går efter, at den har fået en dårligere kreditvurdering. Ja, det er et glimrende spørgsmål. Den, eller hvordan er det? Uha, ja. Det er i hvert fald et farligt sted at stikke fingrene ind lige pt. Lars Persson. Hvad siger du til Deutsche Bank? Ja, nu retter den sig her til morgen med 1,7, men altså, jeg vil nok... glemme den. Altså, den er for stor til at gå konkurs, kan man sige. Så altså, der er nok nogen, der vil gå ind og redde den på en eller anden måde, men hvornår, hvordan og hvorfor. Og nu så vi jo også, at de amerikanske myndigheder havde været ude og sige, der er noget galt i den her, og det er så måske åbenbart for et år siden, så de amerikanske finansmyndigheder efter den. Ej, altså, lad den være og tage noget sundt, i stedet for at ligge og fiske de der pillerødne fisk, og så tro, at man bliver multimillionær på det der. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Altså, det er ikke sådan, i mine øjne er det ikke sådan en rigtig investering er. Jo, hvis du vil spekulere, har du 10, 15, 20, 30.000, du tænker, ja, hvad skal jeg gøre? Jeg kan gå ned og købe en masse lottoer, eller gå ned og spille casino. Eller så kunne jeg måske købe nogle Deutsche Bank og håbe på, at de er i kurs 12 om et halvt år, fordi der er været noget oprydning, eller sket et eller andet. Det kan godt være, men altså... Det bliver jo i hvert fald ved med at love bod og bedring, men ikke desto mindre, så dukker der stadigvæk nye sager op. Senest så der var en sag, der dukker op i Australien, hvor de altså også står for en eller anden sag, der handler om karteldannelse på nogle australsk dollar-aktier. Så der er altså... Der bliver ved med at komme skeletter ud af det der skab. Lars Svendsen, hvad siger du til Deutsche Bank? Jamen, den er svært. Jeg har jo skrevet en analyse i Berlinger, som sidste mandag, eller sådan noget, inden I kan finde et eller andet sted. Og ellers måske hjemme på vores hjemmeside i verdensfirmaet, med aktieinfo hedder vi. Men at den er jo svært, fordi man kan jo sige, at hvis man tror på de oplysninger, de sender ud, så skulle man jo købe den, så skulle du sætte hele din formue i det jo, ikke? Altså, du køber jo tingene til en enorm discount. De har en indre værdi, altså egenkapital på aktier er 26. Og det er efter, at du har nedskrevet immaterielle aktiver. Hvis du tager det hele bulleredheden med, så er du op på 33, ikke? Altså goodwill og sådan noget. Men hvis du tager det væk, så siger det er kun en rigtig ting, der er. Så er du ligger du på 26. Og det kan du købe til kurs 10 eller 9,8. Nu er min computer fundet på at skulle opdatere, så de der Microsoft er ikke sådan noget at kæmpe med. Men er den ikke i 10 lige ud? Eller? Hvad for en? Deutsche Bank, det er det, man taler om. Nå, var det der stadig den, du taler om? Ja, ikke noget længere. Okay. Du er fighting the last one. Den er 9,22. Så vil du bare sige, det er jo en enorm discount på 16 euro, og det betyder jo også, enten skal man stole på det, man kan læse i regnskabet, der er revisorer og det europæiske finanstilsyn, og finansministeren har sagt, at Deutsche Bank går aldrig nedenover hjem osv., eller skal man stole på det der på markedet, ikke? Og det er jo sådan set den kamp, du er ude i, ikke? Og der er jo blevet indbetalt så mange penge i de sidste, bare alene de sidste to tegninger, der har været, som var meget store. Den sidste var på 12, og den, der var før, var på 23. Aktietegninger med fortegningsret, ikke? Så der er jo blevet pumpet så mange penge ind, at det er jo mere end børsværdien er i dag. Og de sidste to tegninger, det er inden for de sidste 5 år. Altså, jeg vil sige på en måde, den er nede i hullet, og det er jo, altså, er spørgsmålet, at Danske Bank var nede i kurs 35 under finanskrisen, ikke? Og det kunne også have gået begge veje, undskyld at sige, Lars Svendsen for Danske Bank. Det er muligt, men den gik så opad, ikke, og har været i kostet 212 i dag. Ikke? Så Det der game, man skal melde sig i, så er det jo også... det er jo langt hen. Altså, jeg turde sådan set godt købe en lunch nu, men det har jeg jo sagt flere gange nedad, og så... Jeg har ikke fået gjort det endnu. Jeg har kun haft en, nu har jeg nogle Nordea-aktier, som er en tamfætter, vi snakker om tamaktier sidste gang, men jeg havde under finanskrisen, jeg har aldrig haft bankaktier. Der nåede jeg faktisk at tjene nogle penge, det siger jeg ikke for at sidde fremme, jeg tabt på rederier, så du ikke drømmer om det, men jeg købte nogle Barclays ting, og de var nede i hullet. Barclays, det er jo så fint, så det ikke engang er en bank. Barclays er Barclays. Så hvad hedder det? Og der er fuglesang, ikke? Altså en Nightingale sang on Berkeley Square. Men hvad hedder det? At jeg nåede faktisk at tjene på det der møg, fordi dengang det hele var i smadret, så sagde vi, Barclays får lov at overleve. Og det er jo også sandsynligvis det, der kommer til at ske med ham. Jamen, her. Det er jeg tænker jo, at han er så stor, at man kan ikke tillade... Præcis, too big to fail, ja. I Danmark under finanskrisen, det kunne man heller ikke tillade jo. Ja, ja, og men du kan Anders... sige, at den børs, så vidt du husker, antallet af aktier, det er omkring lidt over 2 milliarder, så du kører den til kursen 9, så er det 18 milliarder euro, det er 120 milliarder kroner, ikke? Og det er jo ikke nogen bundegård, vel? Så hvad hedder det? Men Anders, det er jo altså også noget, vi har stået og sagt adskillige gange her i det seneste års tid, at nu er det så billigt i Deutsche Bank, at det kan næsten ikke gå galt, og det er, der er altså mange investorer, der stadig kan brænde fingrene på, på nedturen, det, som bare bliver værre og værre. Jeg har også fået med, men nu fik den jo lige en anden vurdering der jo. Ja. Har du den, eller hvad? Er du ombord? Nej, det er jeg ikke nemlig. Åh, så er du akademisk til det. Det var et spørgsmål, om man jo lige skulle købe en lille lunch, bare for at være med. Ja, ja, jeg tror, at en af vi tager en anden spilleraktie, det er jo Sidwell op i Norge, Bore og Rik, foretagende, der er rekonstrueret. Jeg tror heller, at jeg vil købe Deutsche Bank, end jeg vil købe Sidwell. Ja. Den er ved at være der. Men mindre vi får en eurokrise, og hele Europa bliver blæst i atomer, så tror jeg altså, at godt, at det kan blive... Ja, det kunne blive en. Anders, jamen, det er bare risk. Du skal sige om sådan noget. Hør efter, jeg ved ikke, hvad din økonomi er. Du siger, du er en almindelig mand, som kører i almindelig bil mellem 150.000 og 300.000 kroner, ikke? Det er sådan, så er vi jo sådan sat der i bås, ikke? Men så kan du jo sige, jamen, ved du hvad, jeg bruger 30.000 kroner på det. Og hvis det lykkes, jamen, så kan den jo blive... og det er så langt, så skal vi sige, de binder sløjfen om, lægger mig hen i hjørnet. Det er altså, kigger 5 år frem. Jeg kigger ikke på det før om 5 år. Så kan den jo, medmindre det løber alt for stærkt op af, sådan. Kan den aktie jo blive tredoblet, ikke? Men du skal sidde og sige, de 30.000, det er det, jeg kan sige til lillemor, de forsvandt altså. Så ja. Vi får ikke nogen sommerferie. Altså, det er det, man skal gøre. Men du skal jo ikke sidde og sige, jamen, det der, jeg putter 300.000 i en familiebil ind i det, fordi det kan jo så blive til 1 million, ikke? Nej, fordi du har jo ikke lyst til at tage 300.000, vel? Men altså, du siger et beløb, du er parat til at... Hvad? Det er bare hyggepenge, der slet ikke er med i... Ja, og så siger du, det er 20 eller 30 kilo, og så er det det, og så... vi skal også have noget løbstart, men så, hvad hedder det, så kører vi videre. Ja, gør det. Ja. Det lyder til, at det er en lodseddel, og man godt kan hoppe på, hvis man altså har styr på sin risikoprofil, og altså vil tage den... Ja, samfundsautoriteterne, det kan du jo bruge det. Du er sådan en meget borgerlig menneske, der opfører det. Undskyld, jeg siger det, jeg er ikke fascineret, men det er du jo. Du er meget veldisciplineret. Tak, jeg tager det som et kompliment. Det er det også i Danske Bank. Så hvis du tror på revisorer, på finanstilsyn, europæiske bankautoriteter, på den tyske regering, og af det der, som jeg tror ikke på Deutsche Bank, lad mig bare sige det på den måde. Alt, hvad der er kært i den verden, så skal man jo købe. Ja. Og hvis du ser, at det er en stor forbandet gang løgner, alle sammen tager røven på os, så skal du ikke gøre det. Anders, det var rådet her fra panelet. Det lyder til, at vi også skal tale med dig. Vi ringer til dig om 5 år. Vi skal ringe til Rasmus om 3 år. Vi får travlt de næste par år. Ja, det er for at sikre os koncession. Anders, tak fordi du ringede til os. Ja, men god weekend. Hey, hej. Han er jo frisk, sådan en fyr. Jamen, altså, prøv at se, din aktie, der er faldet siden år 2010, ja. Det har jo, altså, det har været en jammerdal, altså, og så kan du da godt være håb på, at lige pludselig vender den rundt, men er det aktieinvesteringer går ud på, at håbe? Nej, altså, så kan du også håbe på, at OB vinder verdensmesterskabet, var jeg lige vil sige. Så nu kan vi komme og lægge os ud med Aalborgenserne. Nej, men altså, det er jo håb. Altså, når man står herinde, skal vi jo ikke komme med håb og... Så lad os lige høre en teknisk analyse. Jamen, der er ikke noget at komme efter i Deutsche Bank. Det er jo en faldende kniv, som alle har grebet efter. Den er da vel æblet noget ud, ikke? 28 gange, altså. Så, den falder lidt langsommere, eller hvad nu? Ja, altså, det kan du da sige, men altså... Den er jo stadigvæk gået fra kurs 10 til kurs 12, hvor den har været henad. Så altså, om du går fra 30 til 26, eller om du går, altså... Ja, uanset hvad I siger, de herrer. Den ene siger, hold fingrene væk. Den anden siger, ja, tag den bare på bogen. Så er der i hvert fald en ting, der er helt sikkert, det er, at man skal være ret risikovillig for at hoppe ind i sådan en aktie som Deutsche Bank. Nå, Martin, han har skrevet til os på mail. Han kunne godt tænke sig at lige høre lidt om Instrum Justitia. Det er en Intrum. Justitia. Ja, ja. Tak, kom bare. Lars Persson. Jamen, det er, en svensker med et svært navn. Han er sådan set lidt interesseret i at kigge på den. Han synes, de har en spændende virksomhedsplan, men så er han sådan lidt optaget af det her med, at der er jo altså stigende renter. Jeg skal lige sige, at Intrum Justitia, det er sådan nogen, der ligesom blandt andet lever af at købe og overtage sådan dårlige lån. Mm, det er rigtigt. Men nu er der jo altså stigende renter på vej, måske. Lad os bare skyde det ind der. Og så er han interesseret i at høre om, hvordan det kommer til at få indflydelse på deres forretningsgrundlag, hvis at det nu bliver en realitet. Han tænker, skriver han, at de får jo som bankerne også flere lånere, der ikke kan betale, men på den anden side, så vil de vel også kunne få flere kunder i butikken. Mm. Kan I fortælle lidt om konsekvenserne, hvis man altså kan sige noget om den slags? Men man skal først tage frem og sige, at problemet har været for de her, der er også andre inden for den her branche, som er børsnoteret. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, men det skal jeg nok lige komme i tanke om, når jeg har stået her noget tid. Også børsnoteret i Sverige. Hvad hedder det nu? Så har problemet været, at de har måttet gå i udlands. De har måttet simpelthen syge imod Sydeuropa for at finde kunder nok, fordi vi betaler åbenbart vores regninger til tiden heroppe i Norden. Så Intrum Justitia, det her jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, de har købt portefølje op i Italien og Spanien, og det er nok derfor, at aktien får sådan lidt tilbagefald i øjeblikket. Det er også på grund af, at de er inden for Sydeuropa. Jamen altså, jeg tror faktisk også, at det har en lys fremtid, og jeg tror, at de er dygtige til at inddrive gælden. Der har været en hel masse polemik om Intrum Justitia, fordi de købte nogen, der hedder Langdorf eller Langhorf, kan jeg ikke huske, inden for, hvad hedder det nu, også det her at købe gæld. Og det var alle ejerne ikke helt enige med dem, der sad og styrede Intrum Justitia. Så der kom en masse polemik, og det har også gjort, at aktiekursen er faldet tilbage. Om det er lige nu, man skal samle op? Nej, jeg vil nok vente lidt, men jeg synes, den ser interessant ud. Stigende renter eller ej. Jeg kan ikke se, at det kan ødelægge deres gode forretning på hverken kort eller lang sigt. Okay. Er du kommet på, Lav? Ja, ja. På, det er godt. Intrum Justitia, det er altså et ret svært navn. Jeg tror, vi fik sagt det på alle mulige forskellige måder her. Men, og de hedder ikke Justitia længere, de er bare Intrum nu. Intrum? Ja. Ah, okay. Jamen, så bliver det måske lidt lettere fremadrettet. Ja. Tak, Lars Persson, for den gennemgang. Vi skal en tur til Aalborg, hvor at Torben, han skulle være med os på en telefon. Torben, er du der? Yes. Jeg sidder spændt og venter. Ja, det er godt, at du havde lidt tålmodighed der. Vi skulle lige omkring en svensker. Hvad siger du? Ja. Og det var sådan apropos det med at høre, ikke? Så det var omkring de her høreapparatsproducenter. Ja. Vi havde det op at vente på et tidspunkt. I forhold til GM Store Nord, tror jeg, eller det blev nævnt, når opkøb, eller hvem opkøb hvem, og hvem kom til at sidde på det marked, ikke også? Og hvad for en aktie kunne være interessant at putte penge i, sådan på den anden bane. Yes. Høreapparatssektoren. Det der jo skete i her for tre uger siden, og sådan noget, det er, at det mindste af dem, der hedder Videx, W-I-D-E-X, gik sammen med Sivantos, som egentlig hed Siemens Hearing Aid, som var Siemens afdeling for det, der blev solgt. Det var blevet solgt for et par år siden til kapitalfonden, der hedder EQT. Nu er de så fundet på at gå sammen, og det gør, at de er nu på størrelse med William Demant, som var nummer to. Det vil sige, at vi har sådan lidt en del anden plads, hvor den allerstørste er Sonova fra Schweiz. Ja. Og så ligger ham her nede på det halve i størrelse af de der. GN ligger på det halve af størrelse af nummer to, hvor de der to drenge er nu. Og det er jo så ligesom lidt der, at han er blevet sejlet agterud i rent størrelsesmæssigt. Men til gengæld er der jo så en konkurrent mindre, ikke? Ja. Og så det er strukturforandringen i den der branche, og der er ikke rigtig noget at købe op. Der er 2-3 stykker tilbage, men de er helt små. Og det er nogle amerikanere, den hedder Starkey, tror jeg, den hedder, men der er ikke rigtig noget at købe op mere af, så de sidder det der og kukker. Det var fordi, jeg havde sådan lidt forståelsen på dig, at på en lang bane, så der må der være nogen, der satte sig ind, og jeg ved, der er stor ventetid på høreapparater og sådan noget ting. Og så Og så samtidig så jeg en udsendelse over DR her forleden dag om videnskab et eller andet, hvor de var i gang med at udvikle, altså i forhold til de hørende, at lyden den steg samtidig med den person, de kiggede på. At det var sådan den nye trend. Altså, hvis de sidder med tre mennesker, ikke også? Så er det et andet samsurie. Men der har de udviklet et eller andet, som jeg ved ikke, hvem der kommer til at producere det. Men hvis man så har øjenkontakt, så steg lyden med den person, man snakker med. Og det var jo sådan en revolution. Ja, altså på at lyde op. Ja, okay. Ja. Ja, det men jeg ved så ikke, hvem der er inde over det. For der var et andet firma. Det kan jeg ikke svare på, for jeg har ikke set den der vinkel på det. Men det er jo en af... Altså, man prøver jo hele tiden at finde på et eller andet nyt, der kan... Ja, det er jo så det, jeg tænkte, hvem får fat i den snor? Fordi det ser jo så interessant ud på den lange bane, ikke også? Det er rigtigt. Det er et problem med de andre hørebarn. Det var jo, at man hører tre mænd på én gang, ikke? Ja. Det er hvor man så kun hører dem, ja. Man har fokus på. Ikke? Jo, det er 2-3 ting at sige til det. Det er, jeg ved det ikke, det der, men så prøv at google det frem, eller hvor du så det i fjernsynet, eller hvad af. Men markedet for det der er jo voldsomt på vej op, fordi vi bliver jo altså også flere, og alle dem ude i Asien... Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nå, dem, der er ude i Asien, de er jo slet ikke nogen vægt endnu. Det er, de sælger, høreapparatfabrikkerne, sælger lidt over 80% af deres omsætning bliver opnået i de gamle i-lande. Og vi har jo kun en syvendedel af verdens befolkning. Det var den der snak, vi havde forleden dag om, hvor mange mennesker der er i verden. Og der bliver flere og flere gamle, kloge gamle kinesere, ikke? Ligesom mig. Er du kineser, Svendsen? Ja, jeg er jo kloge gamle kineser. Jeg har selv opfundet flere, hvad hedder det, gamle kinesiske ordsprog. Det skal jeg ikke åbne den boks. Det største, jeg har af dem, det er jo den, der hedder, den er virkelig en, der trækker, det er, at halvdelen af livet er det sidst på måneden. Den er dyb. Men hvis det ikke er kinesisk visdom, så vil jeg ikke være. Men der er en voldsom vækst i behovet. Jamen, det er på det hele, også efterspørgsmålet. Præcis, og det er jo der, hvor den her branche formentlig får sit... altså ligesom, når det bliver taget hul for alvor uden for i-landene, så bliver det, kan det marked jo blive fire, måske firedoblet, ikke? Og det er det, der er det gode for de der, og de slår ikke hinanden ihjel. Så skal jeg sige til dig også noget andet der, at der findes, det er aldrig nogen, der har holdt så store foredrag om, at der findes et fælles selskab mellem de danske høreapparatselskaber, jeg tror ikke, det er nedlagt endnu, som udvikler teknologi sammen. Og det er altså mellem William Demant, Oticon, GN og, hvad hedder han, Videx. Jeg tror, det var Oticon, der var inde over det. Ja, okay. Lige på det der tekniske. Bare se, det hjælper, når vi kvikker det op. Det er ligesom folk, der har mistet deres udkommelse. Ja, det er nogle af dem, der gør det. Det kan sagtens være tilfælde, men hvad hedder det? De udvikler altså nogle ting sammen også, som platforme for at undgå, at ligesom den ene prøver på at snyde sig til, eller være hurtigere, smartere og alt det der, til at få et patent, der ligger i vejen for den anden. Og sådan et samarbejde er der. Jeg tror ikke, det der fælles selskab, så det er noget, som man hører sammen med DTU, at bliver drevet tæt på dem, at det er nedlagt nu, og det gør, at de sådan set aldrig, eller i hvert fald har kunnet undgå ind til dato, at komme afgørende væk fra hinanden teknologisk. Altså det er ikke sådan, at nogen, der bliver fuldstændig uddistanceret, så siger, nu er du færdig, vi har lavet nu, kommer du aldrig mere på. Det sker simpelthen ikke, og det er jo en god ting. Basalt set, fordi nogle gange er den ene, der får nogle andre. Det samme gælder jo Microsoft og de andre, der har sådan en pool af patenter, du er med i, hvor så Samsung ikke er med på det, fordi de hele tiden har en krig med ham. Fordi han er ikke med i den pool, men de andre har det, og hvis ikke du gør det, fordi de der ting, altså om 5 år er et patent med den branche intet værd, fordi så er du nået videre til næste trin, ikke? Men Lars Jensen, det man vil også... Har du aktier i den? Nej, men det var fordi, jeg så lige med en pose penge her. Jeg tænkte, det var interessant, og jeg hørte jo også, altså nu har jeg også min gamle mor, ikke også? Altså, hun skulle døje med at få fat i høreapparater og noget, ikke også? Jamen, det er jo bare sådan almindelig dansk... Det er jo ikke, fordi de ikke har nogen, der ligger på hylden. Det er jo bare sådan almindelig byråkrati, og der er mange, der skal beskæftige sig mere. Jeg kunne godt lige tænke mig at stille et tillægsspørgsmål til den her debat, som handler om, at hvis man kigger på de her sådan store 4-5 store verdensomspændende høreapparatproducenter, så er de vel alle sammen lige dygtige, hvis man ser sådan på research og development. Men der er vel ikke nogen af dem, der sådan udskiller sig at være bedre til forskning og udvikling end nogen andre, eller hvad tænker du? Det vil jeg ikke. Jeg er ikke den, der skal være overdommer i den X-faktor, men konkurrence. Men jeg vil sige, at generelt har Demant ligget meget, meget, Oticon ligget meget, meget, meget stærkt. Mm. Og så har GN haft det her forhold med, at de med den der nye frekvens, de brugte, kom de foran, eller kom de ordentligt rykket op, og så var de, kunne de kommunikere med Apple-telefoner og sådan noget. Hver gang du laver et eller andet gøjl, som lugter af noget med Apple eller et eller andet stort, så bliver alle børsdrengene vilde med aktien. Det er det noget, de kender. Det er sådan, det er en tryg verden. At man siger, at GN har haft nogle år, hvor de rykkede kraftigt opad, men generelt set er, hvad hedder han, Demant, sådan set været, været af de danske selskaber, der har ligget forrest. Hvor Fonark er jo måske, i hvert fald på linje med Demant, så sådan forstår jeg strukturen. Den store taber i markedet har i flere år været den der Sivantos, Siemens Hearing Aid, og det var måske også derfor, at Siemens egentlig opgav det og solgte det fra, og de fik ikke ret mange penge for det. Mm. Det var lidt af en foræring. Hvad? Jeg tænkte, de har alle sammen adgang til den samme viden. Det er ikke sådan, at de går og stikker hinanden i skoen. Nej, de har jo nogle patenter, de prøver og så videre. Vi havde også en krig mellem Oticon og GN for ikke et par år siden. Den endte de jo så om sider med at få afsluttet i... der var gået et eller andet helt galt mellem dem. Så måtte de holde et eller andet møde på en golfbane og så... Det hjælper altid. Hvad tænker du, hvis du siger en aktie, i hvert fald hvis du siger på den lange bane? Det behøver sikkert være, hvis vi siger 2 og 5 år ude i tiden, hvad? Altså, hvis jeg sad og sagde, at jeg har den ikke, jeg har begge aktier, jeg har ikke så tosset mange tilbage, men jeg har begge farver, så vil jeg tage William Demant. Ja. Det var altså rådet fra Lars Svendsen. Torben, vi kom vidt omkring i høreapparatsektor. Jeg håber, at du kan bruge svaret til noget. Så må du se, om du er til William Demant, eller GN Store Nord, eller om du skal ud i den store verden og finde et helt tredje selskab. Jamen, så lang tid, jeg kan lytte til fjernsyn, så finder jeg nok ud af, at jeg i hvert fald læser avisen. Ja. Det er kanon, det. Det er godt. Du må skrue op for radioen. Held og lykke med det, Torben. Ja. Jo, tak. God weekend. Lige måde. Så vidt altså Torben, der også havde ringet ind på 20 24 24 7. Du kan stadigvæk nå det, hvis du vil være med her i udsendelsen. Vi er klar til at tage imod telefoner og svare på spørgsmål. Nummeret er altså 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Carsten Olsen, han har skrevet ind til os, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på H plus H-aktien. Han har modtaget et brev om, at de udvider, og man kan købe nye aktier. Han er i tvivl om, hvad der sker med de aktier, man allerede har nu. Ja, lad os lige tage det først, og så bagefter kan vi jo vurdere, om det er værd at købe nye aktier. Lars Persson, de aktier, man har allerede, det sker der vel ikke så meget ved? Nej, de falder jo bare, og så bliver vi jo bare flere til generalforsamlingen. Så jeg ved ikke, om de har fået nogen tegningsret. Er du med? Jo. Ja. De har jo købt en række virksomheder ned i Tyskland fra Heidelberg Cement, og det er kalksandstensfabrikker. Det er sådan en udvidelse af forretningen, fordi de jo laver gasbeton, men nu vil de også lave kalksandsten. Og en helt stor idé skulle være, at man bruger dem til indervægge i etagebyggeri, hvor de ikke man bruger ikke så meget gasbeton til det. Og da alle mennesker beslutter nu om det, at vi bor inde i en by, fordi det er så dejligt at bo i en silo, så er der mere gang i det, end der er i parcelhusbyggeriet. Og det er jo der, at gasbeton ellers bliver brugt. Men pointen er så, at de laver en tegning på forholdet, altså de udvider med 2/3, kunne man sige. De skal have 525 millioner i kassen, og så får du en tegningsret, og det er til kurs 73. Og børskursen er nu, efter tegningsretten er gået af, faldet til kurs 103 i dag, ikke? Og det er jo klart, afstanden fra 73 op til, der er 30 kroner, ikke? Dem skal man jo ikke gå glip af. Så kan du gøre to ting. Enten sælger du din tegningsret, du får 2 tegningsretter for hver gammel aktie, du har. Så altså, hvis du har, 100 aktier, får du 200 tegningsretter, men du skal bruge 300, altså en halv gang flere, for at købe, 100 aktier, ikke? Man skal bruge 3 retter, og du får 2. Så du får kun 2/3 af det, du kun tegne 2/3 til den der lavere pris til 73. Og enten skal du sælge tegningsretten, eller købe, sådan nogle ekstra, så det kommer, kabalen kommer til op, og så køber du, tegner du for det der beløb med 73. Og det interessante, jeg tror faktisk, at jeg har haft den tidligere, og så solgte jeg den, og det var lavere end nu, men jeg kunne godt tænke mig, at løbet af tegningen, som løber her i 14 dage, tror jeg det er nu, måske ofte vil sådan en aktie ligge og glide nedad i sådan en tegning. Og så kan man jo være, hvis man ikke ejer aktien, kan man sige, så kan man jo være heldig at købe den til en lavere pris, ikke? Fordi de her 73 trækker den jo lidt nedad, ikke? Men hvis alle aktionærerne siger, at vi er helt tilfredse, vi vil gerne have dem, jamen så strømmer pengene i kassen, og så falder den ikke ned. Så man kan jo måske komme få en lejlighed til at købe en tegningsret til en lav pris, og dermed aktien til en rimelig pris. Mm. Det, som er det sjove omkring sådan et selskab som ham her, som jo er kommet ud af krisen, de har fået banket op, fået det til at fungere, og så videre, det er jo en turnaround, som er lykkes. Det er, at de har kun en egenkapital på 377 millioner, og nu får de 525 ind. Det vil sige, at de får flere penge ind, end de har i forvejen egenkapital. De får 900 millioner egenkapital bagefter. Og det gør jo, at faktisk, og det er fordi børskursen er højere, at man kan gøre det, at man faktisk bliver sådan en virksomhed styrket, den udvider. Og normalt vil jeg sige, at det er jo en belastning meget, ja, men dens risiko fremover bliver faktisk lavere. Så ligesom, at din børskurs i virkeligheden bruger dig til at løfte dig opad. Og det er jo det sjove omkring den her, så hvis ikke man tror, at der bliver byggekrise i Europa, i Nordeuropa, hvor de er, så kan han blive en god og en fornuftig aktie. De har jo så stor, skal jeg lige huske at sige, de har det største marked, de har, det er jo England, hvor, det kører så stadigvæk på et højt niveau med aktivitet i England, men det bliver så helt det her ballade, for de, altså bliver der en nedkøling, det er der allerede i England, men altså hvor meget kan det komme til at genere dem? Men det andet er udmærket, det er hvad der sker i den. H plus H, hvor at Michael Andersen jo altså sidder som CEO og har altså været med til at lave den her fantastiske turnaround, og vi har også haft besøg af ham her i studiet. Det kan man selvfølgelig høre hele det program inde i vores podcast-arkiv. Det kan man bare søge. Man kan bare sådan set bare google H plus H og så Millionærklubben, så kommer der garanteret et program frem, som man kan høre der altså med Michael Andersen. Lars Svendsen, du tror altså ikke på, at der bliver byggekrise i Europa? Lyder det? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Ikke de første 2-3 år, ja. Og hvad hedder det? Nogle gange, når de har hemmelige planer derude, så bliver de skrevet med stumt H. Så er det jo plus, så ved man, hvor det ender hen. Okay, der var jeg lige ved. Firma-joke. Jamen, jeg hørte ikke lige efter, fordi jeg blev talt til. Nå, Lars Svendsen, vi hopper videre fra H plus H og over til... Jeg har en breaking news. Bolig Gans er blevet tiltalt. Okay. Det ved så ikke, hvad det er. Okay. Camilla, hun har skrevet ind til os, hun kunne godt tænke sig, at vi snakkede om Conferise. Hun synes for det første, at det er rigtig lang tid siden, vi har snakket om den. De er kommet med halvårsregnskab den 8. marts, og vi har altså ikke vendt det endnu, siger hun. Det kunne være fedt, hvis at Lav lige kunne se på den. Ja, hun kunne også godt tænke sig, at vi inviterede dem i studiet. Men det må vi lige se, om det bliver muligt en eller anden dag her fremadrettet. Svendsen, først og fremmest, hvad siger du til Conferise? Jeg bliver lige så... Nu er jeg jo ikke... den koster 7,65. Det er jo en dårlig pris. Jeg har købt den ene på 9. Det var den der boom-aktie, som så fisede helt ud, jo. Den røg jo op i, jeg ved ikke, var det 35, og så var det var helt vanvittigt. Og så fusede den jo ud, så var ingen, der ville have den, og så købte jeg nogen på 9. Men nu koster den 7,65, det er jo ikke så godt. Men hvad hedder det? Det? Ja, men det, er jo sådan, det er jo en nybegynder, der vil lave den her platform om udbygget servicetilbud til folk, der deltager i konferencer om, at de kan finde dokumenter på, hvad der vil blive holdt foredrag om, og opbygge netværk, og købe billetterne til det, og sådan noget. Men det er jo sådan, det er jo en early days virksomhed, den er jo ikke sådan kommet næsten andet end fra start. Så hvad skal man gøre med den, Svendsen, hvis man sidder med den? Jamen, jeg har jo gjort det samme som mig. Køb nogen og gennem det nogle år, men altså, man kan bare sige, at hele det der overgivet show, da den kom på, det var jo så lidt af et flop, eller hvad du kalder det for. Men, som du hoppede på? Nej, jeg købte det, da alle havde fået overstået det der sjælsforstilling, hvor den var oppe i, den var jo helt vanvittig, den var oppe i nogen 30, kan du huske det, Lars? Ja, sagt. Det var dybt godnat, desværre, og det viser jo også bare, at folk kan blive lavet revet sig med, når de ser nogle overskrifter og sådan noget. Der er det måske, man nogle gange lige skal tænke, jamen, hvad er det værd? De tjener ikke nogen penge, de har ikke nogen kunder, det er ikke kommet i gang endnu. Skal vi ikke lige... Og det er faktisk et emne, som jeg ved, at min kollega Pernille Enggaard, hun er ved at sammensætte programmer om. Vi skal nemlig tale om, hvordan og hvorledes at det går med de her nye selskaber, som er kommet på børsen, og hvad man egentlig så kan sige om det. Den første million er altid sværest, som de siger, men undtagen på børsen, der kommer det næsten af sig selv. Okay. Ej, jeg tror, at han Conferise, hold eller selv. Men det er bare, de har jo slet ikke fået forretningen til at køre sig videre, og de har penge i kassen og så videre, men giv det en chance. Vi giver det en chance. Tommy Normand fra Frørup har skrevet til os, han kunne godt tænke sig at få en vurdering af, hvor Daimler er på vej hen. Skal man beholde den, eller skal den skibes ud, skriver Tommy altså til os. Daimler, de tyske biler der, har de det godt, og er de ikke også i fare for hele den her handelskrig, som er under opsejling? Lars Persson, hvad siger du til Daimler? Jo, altså, de har det da rigtig kedeligt, og har været i den faldende trend i rigtig lang tid, eller vandret, og ikke rigtig gjort noget. Jamen altså, om nogle år, så sidder Donald Trump der, ikke? Og så er der nogle andre, og så har vi en anden agenda. Og spørgsmålet er jo, hvem vinder elbilskrigen, eller hvad det nu skal være? Og jeg tror da, at... Det går Amazon. Det tror jeg ikke. De bliver splittet op snart. Hvad hedder det nu? Det skal hedde Volvo Amazon. Ja, den har allerede været der. Det er en retro. Nå, det er en retro. Ligesom 500. Ja, den er god. Nå, hvad hedder Daimler. Så nej, jeg vil ikke købe den i dag, men altså, jeg vil da nok tage den med på kandidatbænken, og på lang sigt, så tror jeg da måske, at de kan komme tilbage. Men den ser kedelig ud. En kedelig aktie, Lars Svendsen. Du har været rimelig glad for Daimler. Ja, meget. Altså, det er jo en PE7-aktie. Den tjener cirka 9 euro på en aktie. Det koster 62. Og giver vist 3,85 euro i udbytte. Det der er på, altså, hvis man sådan er pessimist, så vil du jo sige, at det som vi havde Morten Springborg, ikke, der han hedder forleden dag. Det holdt en fantastisk foredrag. Jeg går og tænker over det, de 400 millioner kinesere, der mangler, som han sidder og siger. Tænk engang. Jamen, din familie, Lars Jensen. Jamen, 400 millioner. Jeg tænker, det er jo mere end USA's bold, det er om 330. Men det er fascinerende. Men altså, det er jo den her historie, han har om, at siger, at biler tilhører fortiden. Vi havde også din gæst, der fortalte om biler fra Adam Eriksø. Mm. Og han var jo sådan lidt på den samme. Ja, sig det ikke til din mand, men hvad hedder det? At biler måske bliver dele goder og ikke sådan noget, vi har hver især. Og det er jo klart, hvis det bliver tilfælde, så man kun skal bruge en femtedel af, eller måske en ottendedel af det antal biler, der findes i dag, så vil det jo fuldstændig disrupte markedet, men altså elbiler kommer ikke til at ødelægge det. Mm. Og de siger jo selv, at de satser på alt mellem himmel og jord. Brint, hybrid, det mest hybrid, og elbiler. Og de siger jo, at Mercedes siger jo i deres fantastisk gode bog, og sidder og hygger sig lidt med i en regnværsdag i sommer, deres årsregnskab, at i 2025 vil et sted mellem 15% og 25% af alle biler være elbiler af nysalget. Mm. Men det er niveauet, men det ved de godt, og hvis ikke de er med, jamen, så bliver det jo Tesla og andre nykommere, der tager det, så derfor så vil de jo have det. De giver ikke frivilligt det der marked fra sig til de andre, og jeg tror, at det bliver godt, og det er rigtigt, som ham der sagde, jeg hørte jo de fordomme, ham der semlermanden, han sagde jo, det store er ikke elbiler, det er, hvis biler kan blive selvkørende, fordi hvis du kan det, så er alle dem, der nu sidder og jamrer her i radioavisen om, at de nedlægger den lokale trafik i Midtjylland for busserne og så videre, jamen så kommer der sådan en eller anden farne ned og henter Ibn, når han skal i skole og går, han er 9 år. Men så kommer der sådan en selvkørende med farne ind på gårdspladsen og lige tager ham ombord. Og så kører han hen og Ida bagefter. At det er altså noget, det selvkørende mekanik der, hvis det kan noget, så får vi jo, kan vi jo få en decentral offentlig transport, eller fælles transport, eller betalt for det, hvad man gør. Det skal jo betales på en eller anden måde, det er bare et spørgsmål, om det offentlige har det, eller privat. At det kan blive stort. Det er ikke elbilen, der kommer til at køre det. El er i virkeligheden en nedfindelse, det har jeg jo holdt forhold om før. Det er jo gammel teknologi, som man prøver på at pakke ind. Det er jo batterierne, det handler om. Og så, vi lader være med at koncentrere så meget om el, eller hvad for en energikilde, det så egentlig kommer til at handle om på bilerne. Det er altså, om de bliver selvkørende, eller ikke om, for det gør de. Spørgsmålet er, hvornår det sker, og hvor hurtigt det sker. Det bliver rigtig spændende at se. Og ja, Lars Svendsen, jeg synes altså som sagt også, at han var utrolig spændende at tale med Adam Eriksø, som besøgte mig fra Semlergruppen. Det er også et program, man kan gå hen og finde i vores podcastarkiv, hvis man har lyst til at høre det. Ville har ringet til os fra Aalborg, var det sådan, det var? Fra Holstebro, undskyld. Holstebro, ja. Yes, Ville, du har et spørgsmål til panelet. Ja, de to kloge herrer der, som ved så meget, har de kigget på Ambu for nylig? Ved de noget om det? Hvordan kan Ambu blive ved med at køre op efter? Yes, Ambu, det er en aktie, som de jævnligt kigger på, ved jeg. Lars Persson, hvad siger du rent teknisk, hvis vi skal starte der? Jamen, den har jo lige haft et tilbagefald, og så er det jo mange, der bruger den til at købe op, fordi at netop de der tilbagefald, det har jo så bagefter givet rekyl opad, eller videre vækst i aktiekursen opad, så jamen, der er jo ikke nogen, der ved, hvor the sky is the limit. Hvis man ser på Amazon, hvad man kan få for PE-tal, så er det kun astronomien, der sætter grænsen, må jeg lige vil sige. Så Ja, altså, man kan bare være ærgerlig over, at man ikke er med på rejsen, og ærgerlig over, at man har fået solgt den for tidligt. Så... Eller ærgerlig over, at man ikke er administrerende direktør, for så får man nogle fantastiske bonusser derude. Det er jo en af de ting, som de er blevet kritiseret for her på det seneste. Er det overhovedet nogen, der får noget, der får nogen betydning for, hvordan aktien kører? Og så blev der stille? Nej, for jeg hørte det, mens jeg var på ferie, og så var en, der fortalte om, jeg tror, det var en anden hos en kapitalfond, der havde fået 525 millioner. Og så det var den der almindelige danske farvelse der. Men ved du hvad, jeg er ikke farvet over, ham der gutten har fået det, fordi... Lars Marker? Ja, fordi jeg har selv stået ind og sagt, at jeg var mere ydmyg, så han skulle have en medalje en dag af dronningen. Det kan jo så også godt, han får. Men nu har han så fået 525, det vil han nok også hellere have. Men pointen er bare, det er to ting. Det ene er, at børskursen er overordentlig høj. Og det gør selvfølgelig, at den bonus, han får, bliver meget, meget større. Fordi den ligger virkelig op i den høje ende, ikke? Og man vil sige på den måde, hvis det, den aktie kunne lige så godt koste halve, ikke? Men nu koster den det, og tillykke med det. Men det andet er, hvis man nu sagde, nu tager vi den danske misundelse, egentlig har manden fortjent at få en ordentlig gave, så må man diskutere, om det skulle være 525, eller det skulle være 222, eller han skulle have 35 millioner. Han har fortjent det der. Han har taget et selskab, der var røv og nøgler. Det var den dødeste hest, du kunne finde på stort set børsen. De havde solgt det samme i årevis, sådan noget, du brugte i en ambulance, en pose, du sad og pustede, så du kunne suge noget ud, hvis du var ved at blive kvæl, når du havde fået for meget af et eller andet, eller hvad du var ved at dø. Og kraver og borger. Ja, og kraver og borger, ikke? Ja. Men hvad hedder det? Og så fik han stoppet nye produkter ind med elektronik til at sætte på hjertet, kardiogrammer og hovedet. Og så fik han de der til at stikke ned i halsen, så du kan... Og så, han har virkelig gjort noget for... Jeg vil sige, hvis der er en mand, der har fortjent at få noget, så diskuterer jeg, hvor meget han skulle have. Han har måske fået lidt rigtigt, men hvad hedder det? Så er det faktisk ham. De har virkelig... Det er en fantastisk historie, hvordan en død hest kom til at løbe. Men Lars Vesen, en ting er den her, sådan, hvad skal vi kalde det, mere almindelige danske borgerlige forarvelse, wow, som eksisterer derude i samfundet. Men noget andet er, når sådan store investorer som ATP jo kommer på banen og siger, at nu er det altså gået for vidt. Er det så ikke noget, man kan begynde at blive en lille bitte smule bekymret for som investor? Så skal de trykke på salgsknappen. Så skal de bare ud af selskabet, fordi der må jo være nogen, der har været bestilt, at der skulle være den her option og sådan noget, og at de jo selv på været med til at skubbe aktiekursen opad, så må de jo bare sælge deres aktier. Er man imod, så må man stemme med salgsknappen, ikke? Altså man skal jo ikke, hvis man er... Og hvis man vil være inde i et selskab, der stiger, jamen så må man købe aktien. Altså, så jeg kan simpelthen ikke blive farvet. Jeg kan tænke, at blive farvet over de der mennesker, der kommer løvende og siger, nej, det er også for dårligt, når folk har gjort det så godt. Altså, han har taget et selskab, hvor de omsatte 1,3 milliarder for omkring 5 år siden. Nu omsætter de 2,3. Altså, det er jo et fantastisk rejseselskab at være på. Mm. Og hvis du gik helt tilbage til begyndelsen af 32, hvis du omsætter med 300 millioner, der var ingen, der gad røre den. Nej. Det var en død hest. Det var det. Jeg har selv haft den dengang. Og jeg ærger mig selvfølgelig også over ikke engang, men det kan jo ikke gøre noget. Men det var det, og det er virkelig. Og så kan alle dem, som er misundelige, de kan jo så glæde sig over, hvis han har fået 525. Det ved jeg ikke, om det var det, han har fået ud. Så skal han betale 43% i skat. Så altså, de 230 millioner, det får alle de danske dovenrøv misundelige i skværet ud hjemme fra hængekøjen, for ikke gjort en skid på, at han har siddet derude. Det kan de så har du aktien, eller overvejer du at købe aktien? Ville? Jeg har den, og jeg har haft den ret længe. Ja. Og det er jo 1400% den der sted. Yes. Så man siger, kan det blive ved? Det kan er der det noget ikke. Indre værdi i den? Det kan det ikke, det kan jeg love dig. Men, ja, den ligger nede på ingenting. Men det er en god virksomhed, og de kommer også til at få forretning til at køre videre. Men børsværdien er ordentlig høj. Så Ville, måske skal du tage noget af gevinsten hjem, i hvert fald bare en smule af den. Men man vil jo gerne lige have det sidste. Ja, men man skal tage half wrong, half right. Det er en måde, og det andet er at sidde og sige, tage det hjem, som du har købt den for. Det er jo så kun 7% af det, hvis det er stedet 1400. Men altså, så kan du jo sælge det til 15%, så har du råd til middag og købe et eller andet. Og hvis det ikke er en pensionsopsparing, så kommer skattefar jo også. Ja, skal have... også have noget af det der. Ja, så du deler også ud til os andre. Ja. Ville? Det der med pensionsopsparing, når man er 84, ikke? Så kan det ikke. Hold da op. Så kan det godt være, at du skal... Så er det bare med at få mere at bruge, Ville. Ja. Rigtig god fornøjelse, og tillykke med en god investering. Ja, tillykke. Mange tak. Så vidt. Altså, Ville... Der havde gjort et ret godt kup med at købe ind i Ambu på et tidspunkt, ja, hvor den altså var noget lavere end nu. 1400% i afkast, det kan man jo ikke helt kimse af. Nej, overhovedet ikke. De herrer, det lakker desværre mod emnet. Det er de gamle, der har penge, som okay, det lakker mod enden. Vi når desværre ikke meget mere. Lars Persson, du kan lige nå at tage os en tur rundt på de aktuelle markeder, så vi lige får det sidste med her, inden vi skal til at lukke og slukke. Jamen, det er en dejlig dag, hvis man skal sige det sådan. DAX'en op 0,7, Sverige 0,4, Norge op 0,6, og Finnerne op 0,8, og vi er op 0,6. Så det ser rigtig positivt ud. Vi får jo spændende nøgletal i dag, som vi skal sidde og rode rundt i. Og så er amerikansk futures op med 0,3. Så handelskrig eller ej, der er positiv stemning. Der er masser af ting og spændende ting at kaste over og kigge på, og aktier, man kan plukke derude i verden, så det er bare med at kigge og få fat i de rigtige. Vi skal til at lukke ned her. Vi ønsker alle sammen en god weekend. Tak til alle jer, der ringede ind. Tak til Lars og Lav, der svarede på spørgsmål. Nu er klokken blevet 10.